Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przewodniczący PKW skomentował w Sejmie proponowane przez PiS zmiany w kodeksie wyborczym. Powołanie 400 komisarzy wyborczych w ciągu 2 miesięcy, no graniczy niemalże z cudem. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Złotoryi. Darmowa aplikacja pomoże podzielić się niepotrzebnym jedzeniem. W Sejmie odbywa się pierwsze czytanie projektów klubów PiS i Kukiz15 dotyczących zmian w kodeksie wyborczym. Do proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian odniósł się przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Spotkał się on w Sejmie z marszałkiem Markiem Kuchcińskim, zaś z trybuny sejmowej przedstawił posłom stanowisko PKW. Powiedział, że niektóre z proponowanych rozwiązań mogą okazać się przydatne w wyborczym procesie. Zacznę od karty wyborczej, która jest kartą zbroszurowaną. Wyborcy w większości byli za wprowadzeniem karty zbroszurowanej. Również z dużym zadowoleniem przyjmujemy zmiany, które dotyczą na przykład mężów zaufania. Kwestia również kamer, które będą zainstalowane w lokalach wyborczych. No i oczywiście również przepis, który powoduje, że wybory samorządowe nie będą się odbywały w tym samym czasie, kiedy projektowane przez pana prezydenta referendum. Zdaniem Wojciecha Hermelińskiego projekt ma jednak więcej wad, a niektóre z nich dotyczą doboru pełnomocników PKW. Projektodawcy, wprowadzając komisarzy wyborczych, którzy nie będą sędziami, w sposób jednoznaczny odchodzi już od systemu sędziowskiego. Proponujemy wprowadzenie komisarzy, co do których jedynym wymogiem będzie tylko posiadanie wyższego wykształcenia. Chcę podkreślić, że powołanie 400 komisarzy wyborczych w ciągu 2 miesięcy przez Państwową Komisję Wyborczą, która składa się tylko z 9 osób, no graniczy niemalże z cudem. Projekt zmian w kodeksie wyborczym autorstwa PiS zakłada m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zastąpienie wyborów większościowych do rad gmin wyborami proporcjonalnymi. Projekt przewiduje też reformę Państwowej Komisji Wyborczej. 7 na 9 jej członków wybierałby Sejm. Około 600 osób pojawiło się w sali widowiskowo-sportowej w Złotoryi, by spotkać się z prezydentem. Andrzej Duda nawiązał do wielokulturowej tradycji regionu. Złotoryja to miejsce, w którym od dziesięcioleci obok siebie mieszkają oprócz Polaków Łemkowie i Ukraińcy. Jesteśmy Polakami i Ślązakami jednocześnie. I mamy swoją historię, mamy swoją tradycję. I na tej ziemi te różne tradycje się mieszają i my akceptujemy to, że przywieźliśmy je tutaj ze sobą i akceptujemy to, że były tutaj przed nami także i tradycje inne. Chciałem Państwu za to z całego serca podziękować jako prezydent Rzeczypospolitej. Nie wszyscy chętni mogli wejść do sali sportowej, w której przebywał prezydent. Ze względów bezpieczeństwa kilkusetosobowa grupa oglądała relacje na telebimach ustawionych przed ośrodkiem. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski przegrał proces, w którym domagał się wyższego wynagrodzenia. Sąd okręgowy zmienił dziś wcześniejszy wyrok w tej sprawie. Chodzi o obniżkę zarobków prezydenta z 13 tysięcy złotych brutto miesięcznie do około 9 tysięcy. Rada Miasta zrobiła to nieco ponad rok temu. Jako powód podała brak absolutorium za 2015 rok. Prezydent twierdził jednak, że to dyskryminacja z uwagi na poglądy polityczne i wskazywał na konflikt z większościowym klubem radnych PiS. Zdaniem sądu jednak w tym przypadku nie można mówić o dyskryminacji, podkreślał sędzia Jarosław Pawlik. Każda osoba, która kandyduje na urząd wójta, burmistrza, prezydenta, musi się liczyć z tym, że jak zostanie wybrana, to wchodzi w świat polityki, gdzie ścierają się różne poglądy. Czasem to ścieranie się dla jakiegoś postronnego odbiorcy znajduje się na granicy dobrego smaku, natomiast jeżeli się to dzieje w ramach demokracji, to jest normalny koloryt funkcjonowania państwa. Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego nie było dziś w sądzie, wyrok jest prawomocny. Zamiast wyrzucać jedzenie, można podzielić się nim z sąsiadami. Ułatwi to darmowa aplikacja na smartfony Taste & Share. Rozwiązanie może być pomocne, gdy na przykład wybieramy się na wakacje albo nie wiemy, jak wykorzystać jedzenie, które zostało nam w lodówce. Wyjaśnia jedna z pomysłodawczyń aplikacji Dominika Kosman z Food Foundation. Wchodzimy na aplikację, logujemy się oczywiście, robimy zdjęcie jedzenia, które nam zostaje, wywieszamy ogłoszenie. Każdy widzi, że na przykład ma do odebrania 3 jabłka, 2 kg buraków i może się zgłosić do tej osoby poprzez aplikację i odebrać sobie to jedzenie. Pomysłodawcy chcą zwrócić uwagę na problem marnowania żywności. Dla przykładu w Polsce rocznie marnuje się ponad 9 milionów ton jedzenia. Po raz 11 w Elblągu odbywają się międzynarodowe spotkania artystyczne osób niepełnosprawnych. To prezentacja ich talentów i możliwości, a do tego okazja do łamania krzywdzących stereotypów, tłumaczy pomysłodawczyni spotkań Teresa Miłoszewska. Idea międzynarodowych spotkań artystycznych to m.in. łączenie twórczości artystycznej osób sprawnych i niepełnosprawnych, profesjonalistów oraz amatorów. Jakby scena tu jest dostępna na wszystkie formy prezentacji.

Emotional Haircut z najnowszej płyty LCD Sound System na rozpoczęcie drugiej godziny naszego spotkania. To raz jeszcze dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. LCD Sound System dają nam szansę na pewną klamrę. Zapamiętajmy dwa hasła. Trans i gitary. I to się dopełni na zakończenie naszego spotkania, kiedy otworzymy, dosłownie otworzymy najnowszą płytę zespołu Lotto. Tymczasem bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi, jaki utwór mógł zainspirować Princess Nokia. To bardzo fajne tropy, ale muszę je sprawdzić po audycji. Teraz nie mam jak tego zrobić. Ale a propos sieci i pomocy, jaką ona niesie, to dzisiaj podpowiedziała mi, że mamy urodziny pewnej płyty. Myślę, że dla wielu osób ważne. Dokładnie 23 listopada 2012 roku Camp, polska grupa, wydała swój debiutancki album. No i dzisiaj ta płyta obchodzi urodziny. Rozpoczyna się właśnie w ten sposób, potem idą, no teraz to już są przeboje, a pod numerem 10 ukrywa się mój ulubiony utwór. Sprawdziłam dzisiaj, czy nadal może takim być i nadal jest. skies, the shadows dance upon the open skies for you. The jumper off your skin to reach the night. Just break your ring and throw your shame aside. Upon the golden sky, the moments pass into the open. Nagranie zatytułowane New Frontier to zespół Camp, nagranie z debiutanckiej płyty tej grupy. 23 listopada 2012 roku ta płyta ukazała się. To teraz artyści, którzy zaczynają. zaczynają swoją przygodę z programem alternatywnym, pewnie całkowicie nie będąc tego świadomym i może nawet o tym nigdy się nie dowiedzą. Hookworms, Negative Space w programie alternatywnym. Oczywiście ich związek z muzyką trwa znacznie dłużej. Czekam już na jutro, bo jutro nowa płyta tej pani. Thank you. Musiałabym biec do sklepu, a teraz po prostu otworzę komputer i ona już tam będzie. Utopia, odbiork, płyta, która oficjalnie ukazuje się 24 listopada. Bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska. A na zakończenie, zgodnie z obietnicą, przywołuję dwa hasła. Z jednej strony trans, z drugiej strony gitara. W pewnym momencie mocno tutaj będzie łobuzować. To jest utwór, który otwiera najnowszą płytę zespołu Lotto. Ich poprzedni album dalej uważam za znakomitość skończoną. Jak jest w tym przypadku? Próbujmy, smakujmy. Ta płyta właśnie zaczyna swoje życie. A więc na zakończenie utwór otwierający ten album, a my mówimy już do usłyszenia w środę po 19 w kolejnym wydaniu programu alternatywnego. Thank you. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad, tajny agent, w przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak, nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska, muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 19. Kiedy matka pani Verloc zapewniła sobie w końcu przyjęcie do przytułku, fundowanego przez pewnego bogatego oberżystę dla ubogich wdów z jego branży, Winnie nie mogła się powstrzymać od rzucenia panu Verlocowi uwagi, że... Mama w ostatnim tygodniu prawie codziennie wydawała po pół korony albo po 5 szylingów na dorożki. W uwadze tej nie było pretensji. Winnie zdziwiła tylko trochę ta nagła mania podróżowania. Pan Verloc, który był po swojemu dość wspaniałomyślny, zbył tę uwagę niecierpliwym pomrukiem, jako przeszkadzającą mu w medytacjach. Medytacje te były częste, głębokie i długotrwałe. Dotyczyły sprawy ważniejszej niż 5 szylingów. Osiągnąwszy swój cel przezornie w tajemnicy, bohaterska stara kobieta wyspowiadała się ze wszystkiego pani Verloc. Szok, jaki wywołała ta nowina, był tak niespodziewany, że pani Verloc, inaczej niż zwykle, przerwała pracę domową. Po co żeś ty to zrobiła? Wykrzyknęła zgorszona. Szok musiał być potężny, skoro zmusił ją do odstąpienia od swojego chłodnego godzenia się z faktami, które stanowiło jej siłę. Czy nie było ci tu dość wygodnie? Nie umiała się powstrzymać od zadania tych pytań, podczas gdy stara kobieta siedziała wystraszona i niema w nieświeżym białym czepeczku i ciemnej matowej peruce. Winnie po chwili pozwoliła sobie na jeszcze jedno pytanie. Jakże tyś to potrafiła przeprowadzić, mamo? Staruszka uraczyła córkę wyczerpującą odpowiedzią, pełną nazwisk i wzbogaconą ubocznymi komentarzami na temat spustoszeń, jakie czas poczynił w ludzkich twarzach. Nazwiska należały przeważnie do koncesjonowanych restauratorów. Przyjaciół biednego tatusia, moje dziecko. Rozwodziła się ze szczególnym uznaniem nad dobrocią i łaskawością pewnego potężnego piwowara, baroneta i posła do parlamentu, a zarazem prezesa zarządu owej dobroczynnej fundacji. Wyrażała się tak gorąco, ponieważ dopuszczono ją do oficjalnej rozmowy z jego osobistym sekretarzem. Bardzo grzecznym panem ubranym na czarno. Miał łagodny, smutny głos, ale był taki bardzo, bardzo chudy i cichy. Wyglądał jak cień, moje dziecko. W chwili opuszczania Bread Street powiedziała do córki: nie ma co czekać, aż umrę, prawda? Wszystko, co tu zostawiam, jest teraz całkowicie twoją własnością, moje dziecko. Winnie, już w kapeluszu, stojąc za plecami matki, dalej poprawiała w milczeniu kołnierz jej płaszcza. Z kamienną twarzą przyniosła jej torebkę i parasolkę. Nadszedł czas na wydanie sumy 3 szylingów i 6 pensów, na ostatni, jak należało przypuszczać, przejazd dorożką w życiu matki pani Verloc. Wyszły razem przed drzwi sklepowe. Za niedołężną szkapą wlokła się stołeczna dorożka, pudło na rozklekotanych kołach z kalekim woźnicą na koźle. Ta ostatnia osobliwość spowodowała niejakie kłopoty. Na widok urządzenia zakończonego żelaznym hakiem, sterczącego z lewego rękawa kapoty dorożkarza, matka pani Verloc straciła nagle bohaterską odwagę, jaką wykazywała w ciągu ubiegłych dni. Doprawdy nie mogła się zdecydować. Jak myślisz, Winnie? Wciąż nie wsiadała. Wychylając się z kozła, dorożkarz szeptał z tajemniczym oburzeniem: o co chodzi? Czy można tak traktować człowieka? Miejscowy posterunkowy uspokoił go przyjacielskim spojrzeniem i zwracając się do obu kobiet bez szczególnej uprzejmości powiedział: powozi dorożką od 20 lat. Nigdy nie widziałem, żeby miał wypadek. Wypadek? Krzyknął dorożkarz pogardliwie. Świadectwo policjanta rozstrzygnęło sprawę. Skromne zbiegowisko 7 osób, przeważnie nieletnich, rozproszyło się. Winnie w ślad za matką wsiadła do dorożki. Stevie wdrapał się na kozioł. Otwarte usta i zrozpaczone oczy obrazowały stan ducha jego wobec tego, co się działo. To nie jest bardzo dobry koń, odezwała się w końcu Winnie. Oczy jej błyszczały w mroku dorożki, patrząc nieruchomo przed siebie. Na koźle Stevie najpierw zamknął rozdziawione usta, aby potem wykrzyknąć z przejęciem: nie bić! Nie bić batem! Nie trzeba! Wyjąkał gwałtownie Stevie i zeskoczył z kozła. To boli! Nie trzeba bić, szepnął dorożkarz jakby w zamyśleniu, pytająco, i natychmiast ciął konia batem. Winnie spuściła szybę okienka i wystawiła głowę blada jak upiór. W głębi dorożki jej matka wykrzykiwała z najwyższym niepokojem: czy temu chłopcu coś się stało? Czy temu chłopcu coś się stało? Wyciągnęła rękę i położyła mu ją na ramieniu. Stevie, właź zaraz na kozioł i nie próbuj z niego więcej schodzić. Nie! Nie! Piechotą! Muszę piechotą! Obie kobiety ramię przy ramieniu znosiły wstrząsy, grzechoty i brzęki jazdy. Winnie podniosła głos. Zrobiłaś, co chciałaś, mamo. Będziesz mogła mieć pretensje tylko do siebie. Jeżeli nie będzie ci potem dobrze, a myślę, że nie będzie. Nie było ci u nas w domu dość wygodnie? Co też ludzie sobie o nas pomyślą? Moje dziecko! Wrzasnęła żarliwie stara kobieta, aby przekrzyczeć hałas. Byłaś dla mnie najlepszą z córek. A co do pana Verloca, to już... Daremnie szukając słów na określenie doskonałości pana Verloca, wzniosła stare, załzawione oczy ku dachowi dorożki. Potem odwróciła głowę pod pretekstem wyjrzenia przez okno. Noc. Wczesna. Brudna noc. Ponura, głośna, beznadziejna i zgiełkliwa noc południowych dzielnic Londynu dopadła ją podczas ostatniej podróży dorożką. W gazowym świetle niskich wystaw sklepowych jej duże policzki świeciły pomarańczowo pod czarnym kapeluszem z przybraniami koloru lila. Joseph Conrad, tajny agent. W tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz oraz Anna Cieślak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. 'Cause you've been on the job too long. Yeah. Joanna Knitter, Blues and Folk Connection. Młody polski blues na najstarszym polskim festiwalu bluesowym. Białostocka jesień z bluesem. Transmisja koncertu w audycji Pierwszy odcień bluesa już dziś, tuż po 22:00. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Niezwykłe połączenie muzyki barokowej i jazzowego temperamentu. Leszek Możdżer i Holland Barok. Już 4 grudnia Szczecin, 6 Warszawa, 7 Łódź, 8 Wrocław, 9 Kraków, 10 Katowice. Leszek Możdżer i Holland Barok. Fenomenalny polski pianista jazzowy we współpracy ze słynną holenderską orkiestrą muzyki dawnej. Szczegółowe informacje na www.możdżer.com. Na koncerty zapraszają mecenasi trasy koncertowej PKO Bank Polski i PGE Polska Grupa Energetyczna.